إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين الله عليه الصلاة والسلام دا سيرة تذكرة دا غد مني و دا غد الدين دا وجنا کېدل چې دا په سنت طریقو موږ پوهې شو دا ژوندۍ دې تذکری کول دا دین دی د الله بندګۍ دا نو دې ته خبر رسول وا چې دا الله نبی مقصود دعوت الله ته چې دا بندگان ټول د الله بندگان جوړ شي دین کنه وزې صحیح حق زده کی پاغ دین پوهې شي چې کوم الله د اسمان نه را لګره ده لیکن د باز خلک رکاوټ جوړېدل مقابله کوله نو داغي سره اسلام د جهاد حکم وکړو چې جهاد وسره وکړي کدا ټول خلکو د خپل ځان او د خلکو خیرخواه او د اسلام په خلاف کې نو درېدل نو جهاد وسره نه کېدل حق به قبل ول ځان هم جنت ته بوتل نور خلک به اندزان سموتلی لیکن د خلکو د فساد د ختمولو لپاره الله سبحانه و تعالی د جهاد حکم کړی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د صلح د حدیبیه نه فارغ شو او مدینه ته واپس شو نو خطونه شروع کړ بادشاہانو د خطونه لګل چې دی به ایمان راوړي نو الله سبحانه و تعالی په دنیا کې د اسلام دا جندا ودرې یو به زلګي او خلک بل د الله دین کې داخل شي نه پاري کې یو څلور خطونه مخکې من ذکر کړو چې دا نبی صلی الله علیه وسلم لګیلي دي پنځم خطې د بحران حاکم چې دا هغه منذر ابن ساوا نوم دی هغه ته دا خط لګلې او منذر ابن ساوا یو صحابی علا ابن الحزرمی رضی اللہ عنہ اغلا دا خط ورکو چی تبلاش اگر اوان پا دی سہراونو کی بحرین تیزان ورساو دا کم چی مشہور بحرین دی وسم پا دی نم بانی ایدی دل چی خط ورساو اغلا اللہ دی ایمان توفیق ورک سم دس بعض انسانانو کی اهلیتی چې د خیر خبره ووري د واره په اثر و کی او بعض خلک نه اهلی که ټول قران ته بیان شي ام په یو اثر نه کوي نو د انسان کې اهلیت او ایمان راوړ د نبی صلی الله علیه وسلم خط واخست او د بحرین مشران او خلک یې را جمع کړ اواری ته پړاو کو دی بادشاہ دی والی او تخپل ولست الله او حاکم دی د علاقې چې د محمد رسول الله تر په خطر غلې ده او د اسلام دعوت یې مونږ ترا کړې چې اسلام کې نه نوځي د الله بندگی او د رسول الله سم تابعداري دای دعوت نو د بادشاہ د وجنه ډیر خلک په اسلام کې داخل شو چې تبه کې داخل شوی مونږ هم داخلي وو خلک د بادشاہ نه متاثر ای الناس علی دین ملوکهم خلک د بادشاہ په دین روان چې بادشاہ کوم طرف ته خلک هم لیکن لکشانی کسان هغه زد وکد وکه عنا دیو کاږي حق ونه من دی خد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اثر ونه او په علاقه کې يهوديان او مجوسيان وسیدل او اغي ایمان را نوړو ډیرو کسانو په اړخ ایمان را نوړو منذر ابن ساوا واپس خط ولېګه نبی صلی الله علیه وسلم ته چې ستا خط مونږ تر ورسېده مونږه قبول کو ما په خلق باندې مولستو فمنهم من احب الاسلام ودخل فيه بعض کسان د چې اسلام یې قبول کو باندې کې نه نوتل ومنهم من کرهه او بعض خلکو اسلام بد وګاڼه او نفرت یې وکړه وزما په علاقه کې يهوديان دي او مجوس دي ته دایي باره کې څه فیصله کې څه حکم کې یا رسول الله چې هغه معاملې د خلکو شوو کو اي جهاد وسه شروع کو وی شروع د علاقه نه اندسه خپل تبه باندې پرې څه شو سره وو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته به خطر ولې دا د رهنمایي او د تعلیم خد من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الى المنذر ابن ساوا السلام علیکا هغه باندې دی په الله سلام او چاوزه کې ایمان نه راوړل دي فإني احمد اليك الله د الله رب عزت صفاتنه تا ته ویم هغه ذات چې داغه نه بغیر بل الله نشته دی او زه دا ګوي ورکوم چې محمد رسول الله د الله بنده او رسول دی به دا داو فرمایل چې په دې خبره باندې پوهه شه فإني اذكرك الله عز وجل الله تا ته در یادو ما دا خبره یاد کړه چې من ينصح فانما ينصح لنفسه سوچ خیر خوای کی د مخلوق د پاره نه داسر کی ځان د پاره خیر خوای کی ومن يطع رسلي وينصح لهم سوچ د استاد زما تابعداري کی او د ایده پاره خیر خوای کی نو د ازما د پاره خیر خوای ده او زما تابعداري ده ځکه چې زکه م استاد درولې کوم زما د طرف یو دا خبره دی ومنه د ازما خبره منل شي نظمہ پہ اصلا دادا چی کما کسان ایمان را وڑا دے فترک للمسلمین ما اسلمو علی چاچی ایمان را وڑا دے حال بانے پر لیدت سمو دموی آو یو رفیم تیوانلی پیسی تیوانلی زکر سوچی پہ ایمان او اسلام کی داخل شی آغتا و بحث کسان تعرض نکی دے اسلام مانا دادا اللہ تا تگر دن نحاد شوری غار دے کیف و دلان اوز بستا حفاظت کی استاد حفاظت بکی استاد مال استاد وینی په دنیا آخرت دواړو کې د حفاظت کې اسلام هغه خپل دین دی ندیته سمویو و انی عفوت عن اهل الذنوب او سوچ ګناګار دي ګناونه کړی دي قتل قتال فساد شرونه کړی دي هر څه هر کس ګناونه چې کړی دي ما هغه معاف کړل نو فقبل منهم تم دې دا خبره قبول کړه سوت مویو سوچ مجرمان دي زګر څنګه اسلام دا نه دی چې سره څنګه اسلام کې داخل شو دا واره او تواجه تا په خدا ګناه کړو دا راویني چې پاغي باندې او قتل کې او ذبح کې دا طریقه نه دا وشفعتك في قومك او استا قوم کې تما شفارسي وګرځول او شفعتك في قوم استا شفاعت ما قبولك استا قوم پر استا شفارس ما قبول کې دي ته بسنه ویلې کې وانك مهما تصلح او کتا د اسلام کار اخستا نو فلم نعزلک عن عملک د دې کار نه متام معزوله کو نو ام در زګ به تم شری مشری باندې استای منګه د نالو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم غ ناشنا حکمت دې زګه د مشر نه مشری له زاغه باندې ربوجی یو سره د مشری نه راکته کې دا اکثر انسان په دې مشری باندې کافر شوی دي قتلونه بدی کړي ځان په دې وجل دي نه په دې ور کړل کرسی باندې خلدان وجل الله نبی په دې کرسی نه نه راکوځاو دا حکمت هغه ته خیر ور رسول زکه چې بچی خپل مطلب نو خیر ور رسول فیدا ور رسول هغه ته قوم ته نبی صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دې الله یو مهرباني د مخلوق سره لګره شي نو دایمه ته وی چې تاسو مسئول کو نو اصلاح دې کوله ومن قام على يهوديه ومجوسيه سوچ په يهوديت مجوسيت پاتې شو نفع عليه الجزيه جزيه واخلا زکه چې دا لاند لاند خلک دي او يهوديت او نصرانيت قبل یې اسلام ته ناراضي ناغي ته چې تاسو به جزيه ورکوي جزيه ټیکس دی چې په کال کې په دې کافر باندې لګيږي ورکوي بیا چداغي جدا خصوصي احکام دی په اسلام کې چې اس قسم ظلم پکې نشته بلکې دا خلک مجبوره کول دي دین ته اسلام ته مجبوره کول دي چې اسلام راوړي بس به بجزي مزي نه او دا ټکه څه بده و ځاغستلې کیږي چې د الله رب العزت پس مکه وسیږي او حکومت اسلامي دغه حفاظت کوي او دغه خدمت کوي دغه په مقابله کې د جزي اغستلې کی بل دغه د کفر او سزا ده الله صبر خداران جوړي شریکان جوړي بندګي ول نه کوي فریش دا سزا ولور کړی شي د څه خلکو سزا ورکول په کار دي دا به انهي عقل هم دی فطرت هم دی او د الله حکم هم دی علاقه کې دې عزت خیر خوښ شوه چې بحرین والو ایمان راوړو او د بحرین مشر ایمان راوړو ډیر خلکو ایمان راوړو په ځای کې جزیه مقرره شي په کافرانو باندې دې د وجه حدیثو کې راځي وې دا غزیانه به ډیر جزیه راوړل کېدله به یو ورځ وای علي بن الحزرمي جزیه راوړل تقریبا یو لک درهم راوړل یو لک درهم د شیو په زمانه کې دا غټه جزیه و او مسلمانانو اورد چې بیګه مدینه ته علي بن الحزرمي راغله د ډېری پیسې راوړې نه د نور جمعتونو خلک دی مسجد ته ټول رال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ساتي تقسیمې وربه شو موږ له مکه سره راځي او حلال مال له حلال مال خشه دې چې د ملاويږي څو ګناه به کنه نعم المال الصالح لرجل الصالح چې په حلال ته ملاويږي تمه به کې نه سوال به کې نه ذلت به کې نه سره حلال مال خسته شي څه حرج نشته دا د دنیا د بیرغبتۍ سره تعلق او د دنیا د رغبت سره تعلق نه لري هر مؤمن د دنیا سره د امینه لري دا دی ولري دي کې ګناه نشته سار مونږ چې نبی سره سموګه وی قتل چې مرګ دي هونن ډیر راغلي دي منزله بل نور جمعتون ته ځي ولن په دې ورته لږ ځان دل تر راغلي دي نو یې خان ته مسکه شو دا مې ګمان دي چې تاسو د علي بن حزرمي بارک او دې چې پیسې راوړي دي هغه یا رسول الله کنه دغه شانته دا دروغ نه حقیقت او صفه خبره کوي وی فرمایل چې ابشر خوشاله شي از ما امته فوالله للفقر اخشى عليكم قسم بالله اذا فقر نظبطه شنو ليكم جماعه امت بده فقر نمول شي دغري بينه ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا ده دين ليكم چې دنیا بل باندې فراخ شي او اموال بډیر شي او خوښات بډیر شي فتنافسوها كما تنافسوها تاسو به د دنیا کې رغبت تو کې لکه په خوانه يهود او نصارو شي کړو فتهلككم كما اهلكتهم تبابهم کې د دنیا پراخی سره تباکی فقر سره نه تباکی ځکه دونه خبر اورې به ته ملاوی یو کجوره به ته ملاوی گزاره به کی د لوګي نه باندې مري لیکن دنیا چې کله را پراخه شي د سړي خواهشات ډیر شي غفلت په سړي باندې تایری شي هغه په انسان ما الله د سړي نه ییر شي شهوات نه ډیر شي به قتل او قتال ته ځري کی د بل باندې لوی ته ځري کی چې په خلکو باندې ځان لوی کم د دې شي نه د پراخه د وجنا مگر هر انسانان چې الله یې تربيت کړی وي ناغه به بچي بیر اوله کې دا غږ کې کېناسته او دا پیسې تقسیم کې نبی صلی الله علیه وسلم پاسې دلې دا نو چې دا ټولې ختمه کړې وې په لک سات کې ټولې پیسې ختمه کړې عباس رضی الله عنه یې یا رسول الله علیه وسلم راکا نبی صلی الله علیه وسلم او ته شرا شو اخله و موږ صلی الله وعده کړو وا چې په بدر کې تاسو فدیه ورکې نه موږ به دل درکو نه الله رب عزت وعده کړی موږ لره کنه نبی صلی الله علیه وسلم چې واخ هغه ته صادر واچو او دا د سپینه د سرو روپې و درنې وی نه هغه به کې واچو ولې واچو دا صادر یې دونه ډک کړ چې به وشه ته ولې نه شو نو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم دی چې یا رسول الله دا یو صحابي دی چې دا ما تر په شای کې الله نبی ته چې نه زدا چاته نه یم دو ته وراري ته تیرا پشاکا وزینده تنه د پشاکم نه دې بلګي پیسې راواز ته کمې اکلته به کوشش کاو چې چته ولې به نه شو چته ولې صدا چې عباس او پهلوان طاقت ور سره یو به دې نور کمې اکللې نه په زور زور باندې چې دې بوګه باندې کې خدل روان شه او نبی دا سامو ته قتل وای تر کور پر غره روانو عجبا من حرسه تعجب وک چې دې پیسو سره خلکو سره ډېر مینه ده سونه محبت دې اگر کدا نه روا کار نو د دې هیڅ کارو حلال پیسې غرضدار دې دې لکه نه به ډېری جزیره درې مسلمانان باندې نو پر اخی الله راوست د دین کار چې کیږي او الله په دین باندې عمل کیږي الله پر اخی نه راولي دا دغه طریقه ده خو باز خلکو عادت دار دي دا اول نه پر اخی غواړي دا اول ورځ نه وایي بس ماته دې یو پراخه کورندې او ګاډن درته ولاړي او یو 20000 روپۍ تنخواه مې دی 50000 بس به دې دین کار کوم جهاد کار بالا کو چې ډیر اصل هر اصل یو پندوش بیت کسان بڑیگار را سری یو دون دون طاقت را سی بے وقت اللہ کا تید سفر نشورو کا اللہ رب عزت باللہ پر آخی در قید اللہ دا دین طریقہ دا دا چلاول محنت بے رست دا اللہ دا طرف اغا منحت بے رزی محنت لاولی منحت بے رستوی منحا عطیه دا اللہ دا طرف ورکا دا اللہ دا طرف بے رستوی اوفو بی عهدی اوفی بی عهدکم دا دا اللہ قانون دے لاول ته در بل عالمین وعده پورا کنه الله به تاسو رسته پورا کوي چې دا لاول الله نه غواړي چې مال فراخي مکمل نه کړي سبب بیرسته ستاسو دین کار کوم نه دا غلطه طریقه ده د الله اصول نه دي لاول سخته بیرسته براحت راځي بل خد نبی صلی الله علیه وسلم ویلي ګو د یمامی علاقه مشرطه چې حوزه ابن علی دا غنمو هغه دی ولې او دې لپاره یو صحابي مقرر ک صلیت ابن عمر العامری رضی اللہ عنہ خطی و لورک چی داویسا دا یمامی علاقی مشرطا چی حوز ابن علی دی اغلا دا ورکا چی ایمان راولی خط بانی محر و لگاو او دا خط واخست آغزیت ورس دا صحابی چی کل دا تا ورورس دا غسلی دی خط واخست او دا اکرام مکو اعزاز ملوکو او انعام ملوکو سو جوڑا جامی ملوکو لیو قسمه قسم هدایا چې باشان څنګه لیږي هغه ولور کړل او د هیڅ جواب یې ملور کیند سخر دیونه کچره نه منم دا خبره دا غلطه خبره ده او نبی رسول الله ته واپس دا خط ولیک چې تا ډیر ښه خبره ته دعوت ورکې تا اجمل خبره ته احسن خبره ته دعوت ورکې ډیر مزیدار خبره ته دعوت ورکې ستاسو دعوت ډیر ښه ده چ الله ته دعوت او نبی ته دعوت د استاد نبی صلی الله علیه وسلم سره دعوت د الله بندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري دا لري کی خبرې خدای صحابي ته ویلې چې د شوکه چې د الله د رسول دوه یعنی محمد رسول الله ته چې دا عرب خلک زمان یریږي او زدر پهلوان سره ما پهلاخه کی زماره روچته مرتبه ده هغه ته ویوا چې ای یجعل لي بعض الامر اتبعك دا وته یو کاغه ما د پاره ګرځي بعضی مشری له لرا کوي د زمکه څه حصہ ما لرا کوي باغی بن ما مشر کوي نو زه به د تابع داری وکم زه به تابع شم په دې شرط باندې چې مال مشری را کوي غرض دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما په دې خلافت کې ځان سره شریک حلل چې نبی رسول سم طریقه خدا او چې سید به خطر ولګي دا به توې چې ته په مدرزه والی مشرطانه موږ دغه نه لو خدا د نور غلط نه تو غلطه وران نه دیو مشری غرض وا په عام خلکو باندې چې دا کمال را کوي نسبتا به داری وک صحابي چې کله راول سي د هدیه ټوله نبی صلی الله علیه وسلم راول چې دا وکړه د غیره کړه زماله دا د جزیه په شکل باندې وا ذکر الله رسول ته واخسته د جزې په شکل لکه د کافر نه مال میلاوش د دې خاص احکام د دسه مسایلو نه پدې کې د الله نبی په دې غصه شو دا یو فرمایل چې ان سالنی قطعه ارض کدا من یو کوټه باندې ټوټه د زمکه غواړي چې بدی تمام مشارکا نه زول دا نه ګرځوم ځکه چې دا خو د الله خوګه د شاله ورکی اغلب ورکی پس زمانه چې وفات شوم نو دا خلافت به ورکی چاله چې دا نه فخا نو کدا ما نه یو لویز مکه غواړم ولا نه ورکو او دا پیشن وی ورکه چې بعدن و بعد ما فی ده دم هلاک ده او دغه پلاس کې چې کوم بس شهید هغه هلاک ده دا به هلاکی چې دا د شروع نه پاتې کی او دا ته دا خط کې لیکلی موږ ورچی اسلام راوړه او تصدیق وکا کنی نگر از ما از سن استالا قیتا در سیدل والا دی بلکه استا سن استالا قبری دا فا این خیلی ستبلغو الى منتح الخف والحافر آغا زیتا برسیگی چی کم زیتا بخان رسیدلی چی و سن رسیدلی چی آغا زیتا برز ما فوج اگر رسیگی از ما نبوت بخکا رکی نبی رسید و سلام پا دی غصر په دې حالت کې هغه بادشاہان دغه شان پاتې چې تر دې چې فتح د مکی او شریسته غواخې راځي د مکه چې کله فتح شو جبرئیل علیه السلام راغی الله نبی ته خبر ورک چې هغه حوزه ابن علی مردا شلاو په خپل مر باندې وجل شو قتل الله رب عزت ملک او د دنیا نه بوت نو د الله نبی په دغه وخت کې فرمایله مرګرو دا چې خبردار شي په یمامه کې به یو سړی پیدا کیږي سيخرجو بالیمامه ذی کذاب یتنبأ یو دروغجن به پیدا کیږي چې د نبوت دعوه وکړي دا خو د دوی په کې د بشی دعوه کوي چې بشی دې ماته ملاوي شو بل سړی به کې پیدا کیږي هغه به وایي زه نبی ما سه بس لیکول غواړي او یقتلو بعدی زما د وفات نه بعد به قتلولې شي دا پیشنګوی ورکړه نبی صلی الله علیه وسلم نو یو صحابي یا رسول الله څوک به وجني قال انت واصحابك تبع وجني واستمرګي به وجني ابي جرستر صلی الله علیه وسلم وفات صدق څه چل وشه دا سره پیدا شه مسلمه در کذاب او ته دروغجن دغه واقعات رستر ازي د نبوت دعوه وکړه چې نبی ما یو به حیا سړیو زناکار سړیو او ساحر او د نبوت دعوه وکړه لا او ورسته زمانه د ابوبکر صدیق کې دا سره قتال وشو او د عاصم په لاس باندې او د یو بل صحابي په لاس باندې چې وحشی دي د دوه کسانو په لاس باندې الله سبحانه و تعالی دا به مردار کړو د الله نبی چې څنګه پیشنګوی ورکړی و اکشن صادق شه چې دا سلام پیدا شو او د الله د نبی د وفات نه بعد به دا مردارم کړی شو او د دغه کسانو په لاس باندې چاته چې ویل چې ستاسو د لاس باندې مرداري دي دا ټول خبرې یقین پیدا کوي د نبی صلی الله علیه وسلم په نبوت باندې چې دا حق نبی چې کوم خبره به وکړه هغه شان به واقع کیدله خدای او دروغ به کې نه راتل دا چې خبرې نه وی چې هوایي خبره چې وکی چې دشه به وشي او به ستاسو شان ونه شي الله نبی چې پیشنګوی ورک هغه به خامخه کی اسمان به کتر اولو یزمکه به بره وخیږي دا امکان شته لیکن د نبی رسول الله په خبرو کې د دروغوالي او د خطاوالي امکان نشته بل خد به نبی صلی الله علیه وسلم ولیږه حارث ابن ابي شمر الغساني د شام بادشاه هغه ته خط ولیږه اغه تم دا دعوت ورکړ چې سلام علی من اتبع الهدى و امن بالله ورسوله هغه چې باندې سلام انشاء الله باندې ایمان راوړي رسول باندې او پیغمبران تصدیق وکړي او دا یو تبیر شي راشه دین کې داخل شه نو يبقى لك ملکک دا خبره او توکستا ملک به باقی پاتې شي دا دعوت یو لورکه یو صحابي دا خط ورکه داغه شجاع ابن وهب نوم ده من بني خزیمه هغه چې دا خط ورورسته نه هغه به عقل باشه او عقل بکینو باز خلک مشران شي او عقل بکینی دغه عقل نو نه دی ویل شي من الذي ينزع عني ملكي دا څو دي معنی باشي او باشي الله سن را نه دغه غرزاو کې چې محمد رسول الله باندې بشي یی حلاله چاغه ته چې بشي بستای خو ایمان لرول په دین کې داخل شي حق منه د الله بندې دغه بندگی وکړه د دنیا کې تاسو عباس پیدا نه یو مقصد لپاره پیدا یې د دعوتونو مطلب دا شی خلکو رایق شي تاسو دی نور خبر به سره وان شي خبر خواهشات کې نه نوته په خپل غفلتونه کې ته بندګۍ له پیدا یې د الله طاعت له پیدا یې الله ته سجدو لګولو له پیدا یې د الله حکم جاری کول له پیدا په دنیا کې چې دا حکم بنافس کې پاغي باندې به عمل کی کائنات د الله دی هغه مالک دی دا قانون به کې چلیږي دا بندگی به په دنیا کې د سنه چې خپل تو او تباشي چلاوا خپل خواهشات به کې پورا کوا په الله هیڅ پروا مه لره د الله چرته برداشت کوي که صبر وکي او سموده وبي کې خو لیکن به دی راګيري او تباکي دی داغه مالک نوی دیږي نو دوی ویل شي انا سائر الیه زبس ورزم او مدینه باندې ملکم د معنی شي پاتې کېدل دي د وژن وای هغه خپل سنت تیار ولا حدیثو کې راځي تنعل النعال غسان قبلی ویلګیو خپل سنت نعال ورشول وش باندې ورشول چې په مدینه ملکو دي د پاره تیارې کو تیارې نبی صلی الله علیه وسلم او صحابه وروخته په انتظار و دې خبرې چرکه دې چې داخله غوسه راشي بل وخت راشي خراتلې نو چې ځکه د الله نبی مخکې پیشنګي ورکړو چې مدینه باندې اوسلو حمله نشي کوله خاص ارادي خود خلکو غلط دی وي که داخله شر تر روان شې موږ بس مقابله کوو هر وخت مدینه په تیقوس کې و اخوالي کې وادي د وجنه حدیثو کې راځي عمر رضی الله عنه وایزه په باندې کې اوسېدل ما یو ورځ بس مدینه تر راتلل ما بل اوس بس ما مرګره راته ځکه کاروبار هم کول د علم هم طلب کاوه باب التناوب فی العلم بخاری کې راغلی دی. زما مرګره چې مدینه دراغه او بیا ته واپس ما خام کلی تره ما ته ور ټک ټک او له سختي وې داس ما ورو او چې زه ورو ته ما دوی چې څه چر شو دی لوی کار دی. ما دوی جاجا الغسانی ایا د شام هغه بادشاہ چې په مدینه حمله کوي هغه راورسه کې څه چر شو هغه نه د دې نه غټه خبره ده. هغه څه خبره ده یو خبره اورېدلې او تحقیق یې نه وکړه. به تحقیق خبره عمر رضی الله عنه بیانوله وای نبی رسول الله سره لګیدل د خپل ټول بی بیانې پرې خوستي تراکې ولا ورکړه ده وای ما ویل چې دا څه چل شوې ده پریشان شوم او سار وختي به الله مو تحقیق مې وکړ چې و ما کنه به هیڅ منو شي دا واقع نه وشه. خو هغه غریب خبر شو یې نو چوران په کړو نه راغی وای ما باندې هبت راواځاو اله اخر القصه اه قصه بل زیاده دغه ساني بادشاہ شو د بګې په مدینه یو د حمله اراده کوله لیکن الله ولا ذات توفیق ورنه که تر دې چې په دې ذلت کې الله تعالی ختم کړلا او شام به رسته د مسلمانانو لاس تراره فتح شوه. تبوک فتح شو او دا شام هم لاس تراره او یمن هم به رسته زمانه کې لاس تراره د مسلمانانو لاس تراره. بل خد دینه بعد اتم خد نبی صلی الله علیه وسلم لګلو د عمان بادشاہ ته د عمان علاقې چې کوم بادشاہ وو دوه بادشاہانو دوه ورونه وو دوه بادشاہ یې کوله د یو نوم جعفر او د بل نوم عابد وو دا دوه کسان. رسول الله صلی الله علیه وسلم خط ولیک د صحابه په واسطه باندې به خط لیکو مهر به ولګاو او عمرو بن العاص صحابي له ورک چې دا خط تواخله او عمان تلاشا دا پاس باندې سور شو روان شو. په خط کې نبی صلی الله علیه وسلم دغه لیکلو من محمد رسول الله ده محمد رسول الله ده خد ده الى جعفر وعبد ابن الجلندي ده جعفر ته ده خد دي گو او عبد ته لګو عبد او جعفر ده دواړه ورونه او ده جلندي بچی دي داغه اولاد ده هغه ته لګو سلام علی من اتبع الهدى فاو شاد سلامی شي شاد هدایت ته بيداری وکړه اسلم تسلم دایوته ویلې اسلام راولې نو تاسو به روغ جوړ پاتې شئ. نبی صلی الله علیه وسلم به اهل کتاب ته خط لیکي دا مالی کتابونه دسی به وته لیکل چې اسلم تسلم دا به خط لیکو نو دا دوه کسان دي د زکه دا وی چې اسلم تسلم تاسو ایمان راولې نو روغ جوړ به پاتې شئ الله بدر سلامتی درک او دایمته ویلې چې صلی الله رسول الله ایمان راوړین استاسو بچی باقی که ایمان امر راوړو غرزما اسونه در رسیدل ولای و تظهر نبوتی علی ملککم استاسو به بچی باندې بسمان نبوت غالب زم ملک نیم بادشاہ زنیم زم نبی مد الله د شمو چې د بادشاہ د منګم بادشاہ نه جنگ وسو مال الله نبوت را کړه ته توحید او رسالت دعوت او توار کړه کړه د رسول الله سم د خطوز طریقه وا توحید به کړه الله خامہ ذکر کاو چې وحده لا شریک تراش دا خپل دعوت ولا ورک او سره سره دنکی به ولا ورک ولا چې ګوره کې ایمان دره نوړه واولې دلې نزه بدر باندې حمله کوم او باشیم ځای راکې دلو والا او کچر د ایمان هم راوړل بس خپل باشی به باقی پاتې او چې خیر خلک به په خبره پوهېدل چې څو به وقوف هغه بګنی ویل چې په دې خط کې د دې نبی غرض دار چې باشی کې موږ نه اخلي عمر بن العاص رضی الله عنه عمان ته ورسېدل چې ورسېدل مانه په دې دوړ ورونه کې د عبادت په نوم باندې چې کوم دالګ نرم او دا بل چې له سخت بشیا سره کې دا غلاس کې دا بل تابع و د عبادت تابع و نو ما ویل چې دې نرم لبل اول ورشم د څه خبره وکم ویل له ما دا غسه ملو شم هغه نه خط ورکا غولستو پاره کې د دې سره ما ډیره خبره ترې وشولې وی ما تیویلی چی الا ما تدعو تتشت دعوت ورکیه نما و تیویلی چی الا ان تعبد الله وحده لا شریک له دید دعوت دیز منگ چی دا اللہ بندگی وحده لا شریک او دا تصدیقو کی چی ان محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ وسلم دا اللہ رسول دا اللہ بنده ده دید از منگ دعوت ناغو تا دا کدا دا مشرکین دا دی طول غلط و خلق طریقه دا نحوه تبیلی چه تا چه کمی عمر دا عاص بچه او عاص چه ده دا قریش و سردارو هغه په کومه کې د مړل نو دو ته ویل چې زما پلار په شرک باندې مړل نو دی عبد ته ویل چې فإن لنا فيه قدوه موږ ستاسو پلار ته بيداری کوو ستاسو پلار مشرک مړل په کومه کې چې تل بس موږ هم بدغه کې دی وای عمر وای چې ما و ته ویلې چې زما پلار هو ټیک د په شرک کې تل دی خو وددت انه قد اسلم زدا خو کومر ما ده کدی ایمان راوړا وددت انه لو اسلم وكنت على مثل رايه زما حکم داغه پرشانت مشرکوما فهداني الله للاسلام الله ما ته اسلام راو کو ده از ما ده خو کدر مند چې زما ده بلارم ایمان راوړا نه خبره نو ته زما ده بلار ته بيداری کې زین نه کوم زه ما چې ایمان ته راغلو خبره ته وای چې مونږ داغه ته بيداری کو ده شرک ده ده ته څه نبه دا ته پوسو کې ته کوم ځای کې مسلمان شوی اول عند النجاشي ضد النجاشي بادشاہ خواله تلو ما مشرکین له ګلو ما هغه ځای کې ما اسلام قبول کړی دی اسلام مې راوړل هغه ځای کې اسلام نه خبر شوم او ایمان کې به داخل شوم ما نه هغه ته ویل چې نجاشي بادشاہ ته ویل چې هغه مې اسلام راوړل نبی در سلام خطور لگلی و ایمان راوڑه نبی داغه تا پس وکی چه نجاشی چه ایمان راوڑه نو قوم او سا سچل وکو وی تبعوه و تبیداری و لوکل لواقر روح و پا قول باشی بانی باقی پریو که دا باشی تیوانه خست وی ولا ساقف و رهبان امولیان اوگه پیران اطول لگه تبیدارو او وی ساقف و رهبان امولیان و پیران میران چه کمو طول دا نجاشی باشی تبیداری وکلو اسلام کی داخل شوی. وې دې عبد ایران شته او ته ویل چې انظر یا عمر دې ته وګوره ليس هناك خصله افضح للانسان من الكذب دروغ ګر ډیر شرمون کې شه ده دغه ته دروغ وې دا څنګه خبره چې بادشاہ ایمان نه وړي ټول خلک دغه تابع کیږي او سړی ته نه وایي وې ما ته ویل چې زه دروغ نه یم او مونږ په خپل اسلام کې هم دې ته حلال نوی ولا نستحله فی دیننا حقیقت مې د تیوی او چاند شه دا مال ته ایمان راوړې ده او نو جاشی بچا مې ایمان راوړل نو بیا غوې دا شک وکړ چې ما ته پته ده چې دا زین کې مې د سر ازی چې دا هرقل بادشاہ شه ده هغه بدن جاشی بادشاہ په حال باندې خبر شوی نه ای که چرته خبر شوی د تیوی ایمان نشه راوړل ځکه هرقل چې ده یو نصرانی دی زمونږ په شان تا وې ما وځو چې هرقل شه ده هغه ته خبر شوې ده د نجاشی د اسلام نه خبر دا د دې دوه خپل مابین کې خبرې د شي خبرې او تکي چې د وخت مناسب خبرې او تکي ته فکر وکړه هغه تاسو ته سفر سره ټلیفون هو تند شوې چې دا هرقل ایمان د باندې خبر شوې ده چې ته نه دی ویلي وې ما وځو چې ما ته پته ده چې هرقل د اسلام خبر شوې ده هغه څنګه په دې طریقه نجاشی بادشاہ چې دا والو والو بادشاہانو دا هرقل غټ بادشاہ و دی وړو بادشاہانو به جزیه ورکول دی غټ بادشاہ ته لکه اوس دی وخت کې امریکا چې دا د دې عام بادشاہانو د سې جزیه میزي اخلي د سې دی لکه غلامان دی او د دې اموال ټول د ایبه بانک کې به جمع کیږي لاول او به ورسره نور دنیا کې تقسیمیږي لکه د اقتصادي نظام والو چاته چې پته نه دی خبر باندې پوهیږي نو دی نجاشی با خراج برکاو ټیکس به ورکاو هره خلط کله چې د ایمان را وړه الله په غیرت پیدا کړ ویل والله لا اخرج له درهما یورپم هره خلط نه ورکو بجزی په سبند کړ هره خلط نه ورکو ما خو ایمان را وړه زه څنګه کافر ته دی دغه ورکم جزیه سره چې اسلام را وړي الله پاک یو طاقت پیدا کی یو شجاعت او بدی به کی پیدا کی په دې کې هرقل بادشاہ خبر شو نو چغش نو وروري وي وته ویل نیاق دا غنمو دا وته ویل چې ګور داستا غلام دي د نجاشی بادشاہ اے هرقل او تعالی جزیه به اوسه پر درکول او اوس بل دین تاولې د دین محدث نه بدعت راولې دی او هغه تاولې د تعالی جزیه نه درکې یوه دته څه نه وي وې هرقل وته ویل چې رجل رغبه فی دینن یو سره دې چې دین سره رغبت پیدا شي او هغه هغه دین ته ورواولې ده نو ما اصلا به زه به سکم ورکه وت الله چې ویلي چې د اسلام حق دین دی او هغه ته ورواولې ده خو شي کړی دي او که زما چرته قدرت وي زما طاقت وي نو لسنعه لسناتو کما سنعا ما بم دسی کڑی وی لکن نجاشی چی سنگ کڑی دی ما میمان راولو زکر حرق الواقع ما کمون بیان کرو چی اسلام تا دیر مائلو نجاشی چی ایمان راولو خی کڑی دی گان کز ما وسا که دا نما میمان راولو وی گورو دا دی واقع نمالیمین گی چی نجاشی میمان راولو دا حرق التخبت دا او آغا هم دی طرف ترغبت لري چی ایمان راولی لیکن دا باچی دا خاطر اغ ایمان راولی وې به ماته ویل لکه دا غواره دروغ بته ما ته چې نه دروغ نه یو دروغ غراوی خنه داستاج پیغمبر په څامر کوي ما ته ویل چې یا امر به طاعت الله د الله د طاعت او ينهى عن معصيته د ګناهونو نه منع کوي د رسول الله سم طریقه دا ده او ينهى عن الظلم والعدوان والخمر والزنا د زيتين منع کوي چې زيت هم کوي ظلم کوي شراب مسکی زنا کوي وان عباده الوثن والصليب د دین من کوي چې د بوتان عبادت مکوي د صلیب عبادت مکوي دا کم چې ایسان یې کوي ولا غاړه ته ماشي صلیب او دای شکل نه ډیر د جوړ کړی دي د دې عبادت نه اوسم کیږي لګي د دین من کوي ولکه دا غوړي چې صد دعوت کوي ارمان د جسمه دا اورور ما سم مرګري شو مونږ ایمان راوړو نه خدای د ارمان وک چې دا اورور سم مرګري شو نه خبي خدا اورور مې ډیر د دې چې دا بشي د کرسي ډیر فقره د ګومان نه لري ایمان راوړي دا خبره پکې وکړه ان اخي اضر بملكه و ملك باشي سره دې زه تمنه لري و ما و زه ویلې چې ګوره د ایمان راوړي د سر الله صلی الله علیه وسلم په دې ځبه نه مشرکی ګان او دا کار به تورس پاره چې د فقراو نه و د مالدارو نه زکات اخلي په فقراو به تقسیموي و هغه به ایمان ته پوسوږي چې دا صدقه چې ته وایو ما ته د زکات تشریع وکړه چې زکات اسلام دې پرس کړه دی پای کې دا کمالات دی دا ټوی خبرې مو ته بیان کړې په خانه کې دونه زکات د ګړو بزو کې دونه په سرو شپینه کې دونه د مسلمي مته بیان کړ هغه د اسما قوم چې دی وای دا خډیر مالدار خلک هم دی ډیر جدا دي د نبی رسول د زینا خو دا به وردا خبره ونه مانی چې دا مسله چاته و کی چې رته مال لګاو زکات ورکاو دا خلکو باندې بدل کی زما د قوم هم کې دی چې دا و مانی ونه مانی دې ته به تیار مش اخر دار چې وای ما ډیر ورځې الته تیرې کړلې په دې کې اورځي وي زخبر نور لبوت لاله هغه جعفر لبوت لاله چې دنه ورنه اسلام نو خلکو د لاس نه نیولې و ما دای چې کوم فوجینو پولیسو جعفر امر وکړي چې پرې دی به زکه نه اسلام او هغه کې نه شو تم پرې نه کړم په لاله باندې ودرېګ وای ما دې چې سب سره غلې وای ما خطر واسه مولا ورکو چې دا مې راوړل خطر غم ولستو او ورورې مولستو بیدا تا پوست بکنی چه قریش رو سکری دی ده محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چه بس بعضی خلق پی اسلام که داخل شوی دی او بعضی ده توری دلان در آگلی دی مسئل داوی چه یعنی پتح ده مکیش شوی ده ده تم کال لی دش زمانه ده چه پتح ده مکیش شوی ده دش دوار ده ده ختم لیر ناوخت تلی ده ده صلح ده حدیبین بعد سم ده ختم ده دی من دیر زمانه تیره شوی ده نو بعضی خلک په اسلام کې داخل شوی دی او په زور او بعضی په خواخه معهد الله اياهم سردغه چې الله مته هدایت کړی دی او په خپل عقلونو باندې دی خلکو حق معلوم کړی دی چې دا حق لار امداد چې دا محمد رسول الله به کوم روان نو اې دا خبره وکړه لای شي رزه خو یو کوم دغه سره ما د څه سره ما چې اضعف العرب ما کمزور یا ما زکه دا بچی خپل والو نبی له سم له ورکما دغه به دا خلق به زما مقابله کوي د دوه ګمان دا شي کني بشیر نه اول چې نبی له سم دغه عدل ته نشي راځي د له ما سره مقابله وکي او کچرته مقابله دروه ته موږ به ساده شي جنگ وکړو چې چا وسند کړ بس ایمان نه راوونه زه په دې کې عمر بن عاص دغه څنګه وي او زه تیر وتلم او دائم راته وی چې ورځ انتظار وکم سوچ کو سباله چې شو او زبل تورن اجازه نه راکول به ورور له ولا مرور به ور وسلم به مو څه خبره تر وکړلې خو په دې کې ما او ته چې سبا زما ستاسو خو کدنو په دې ما بین کې وای دا ورور دې ورور سره جدا شو دواړه مشوره وکړله او الله تعالی په زړه کې ایمان واشاو نو دې ډولو ایمان راوړل او د نبی سره سمې پرشته تصدیق وکړه او په اسلام کې دواړه داخل شلو او عثمان به چې څه خبره وته کوله دا غیته به دایې به کوله د زکات مسلې مته بیان کړه په هغه کې مرسته موافقت وکړه نورې مسلې د جهاد مسلې د ټولې مو تورو په دې ټولې کې زما سره مدد کاوه او چې کوم مخالفین او د غیر بزمن مقابله راتلل دي برا سره کې مدد کاوه دا ډول کسان الله سبحانه و تعالی په ایمان کې داخل کړي. بعضي بادشاہان ایمان راوړو او بعضي کسانو ایمان را نوړو. چا چې ایمان را نوړو ناغم حلال شوره باشیم تلاړه او چا چې ایمان راوړو نا په خپل باسي باندې باقی پاتې شو دنیا مو غټل او آخرت هم خوش. د دې د وجنه د خيارانو خلکو طریقه هم دا ده چې کله د حق دعوت ورور شي د واره دی او ځان تسلیم کی دي کې بیزتی نشته دی په دې کې الله عزت دل درک د حق دعوت سم دستي قبل اول پکار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خپل خطونه باندې عام دنیا ته تقریبا دعوت ورورساو نو بعضی کسان اسلام کې داخل شو بعضی داخل نشو خو چې کوم کافرانو ناغي ته هم دعوت ورورسید وخت دا خبره ورسیدله شریف شخص دی او د نبوت دا وکړه دا او محمد رسول الله دا غنوم دی مکه کې پیدا شو دی مدینه ته هجرت کړی دی او دای دعوت دی دی خبره ته دعوت ورکړي چې د الله بندګی ریواز وکړي شي عام دنیا د کافرو چې کومه هغه خبره شو دی ته دعوت وایي دعوت دی ته نو چې ته به وسیله ورزي او د لبن طریق پر ټول دین به پیا کې تکه باز خلک وای چې دعوت معنا دا ده چې بس ورزي به ور بده ټکټه کې بار به رو باسي په جمعه ته به راول کې بینه او د لبن طریق پر ټول دین مو ته بیان کې نو الله به دا دعوت یې کده چې دوی ته بیان نکونه به دعوت نه لري نه دا واز او تذکیر دی دعوت دې ته وای چې د کافر وخت صرف خبره ور ورسي چې اسلام حق دین دی اسلام شته دی قران او حدیث دې خبري کوي کدا دعوت هغه ته د کافر په خلو ور ورسېد کدا مؤمن په خلو ور ورسېد کدا په ټلیفون په ذریعہ ور ورسېد کدا اخبار په ذریعہ ور ورسېد کدا خبرونه په ذریعہ کدا یو کتاب په ذریعہ ور ورسېد بس دې خلکو ته دعوت شوې ده په دې معنا باندې په دنیا کې چې څه کافر دی اوس په دې وخت کې ټول ته دعوت رسېدل د امریکای کافر ته رسېدل د یورپ کافر ته رسېدل د چین او د جاپان د مشرق او د مغرب چې کوم دي د جنوب او د شمال ټول کافر ته دین رسېدل د اسلام نوم په ټول رسېدل نو زه دې په اړه کې موږ مکلف نه یې الله رب عزت به موږ نه په قیامت کې تپوس نه کوي چې تاسو دې د دین ولې نه بیاناو دې ته دین رسېدل اوس په دې فرض ده چې راځي شي په علاقه کې چې کوم علما دي داینه د دین زده کی امریکای کې چې کوم مؤمنان علما دي داینه د دین زده کی په لندن کې کوم دي داینه د زده کی کال ته نشي په حجاز کې داینه د زده کی پاکستان ته درځي دلته د زده کی چې زده نه کړ ایمان یې رانوړو او په دې حالت کې دی د دنیا نه لاړ دا به سیده جهنم ته داخلي وي په دې د الله حجت قائم دی او الله بزمنګ نه یو قسم ته پوښ نه کوي چې تاسو دې دین ولې نه بیاناو سوچ دا واجه الله بزمنګ نه تاسو کې هندو پلانګي چې مړ شو تاول دین ته نه بیان غواړي جهنم ته لاړ الله امریکا یې مړ شو تاول دې دعوت نه راکړه دا د اسلام غلط تصور دی والله اسلام غلط تصور دی چې دا څوک پیش کوي چې دې خلکو دعوت نه راشه دا ټول ته دعوت شوی دا په اسلام باندې پوهه کړی شي وي او چې ایمان نه راوړي دیو به ماخوذي دیو به راګرول شي الله سبحانه و تعالی به سه حساب کوي او سزا به ول ورکړي د مؤمنان نه باندې په اړه کې تپوس نه کوي دې د وجه نه د الله رسول به بیرست کومه علاقه ته ته نه غلاقه ته به وکي په دا سار کې کچرته اذان به پکې کېدو ناغي باندې به حمله نه کوله که اذان به نه کېدو نه پټ حمله به کوله ولی ځکه اجمالا اسلام دې فل در رسیدلې وکړه اگر که نبی صلی الله علیه وسلم هر کلی ته نه نیتلې شي اخل قریش ایمان راوړي خدا خبر ده هر چا وخت رسیدلې وا پلاقه کې مشهور شوی وا نو چې وخت اور ورسیدا په خلکو فرض وا چې مدینه ته راغلی وي او اسلام یې زده کړی وي سوچ را نغه په خپل علاقه کې پاتې شو سره دا غنه چې اجمالی خبر ورسیدلې ده نو بس دا کافر ده دا د قتال لایق ده چې د سر قتال او جهاد وکړي شي په ټول انسانانو پرز ده چې تحقیق وکړي تحقیق ده جنت خو تسره نه ده چې شریف همدې سي ورداخلي هم مسافرخانه ده بس همدې سي ورنه وځه مسافرخانه ته سره ورنه وځم په اجازه باندې وځم څنګه سره دا کرایه به ورکه خو بعض انسانان جنت همدې سي ځان ورداخلي بغیر د کوشش نه بغیر د مهنت نه یو کافر د خپل علاقه کې وسیږي او دته د اسلام دعوت ور ورسیږي اجمالا او به د تحقیق نه کوي چې دا خبره څنګه ده او دا د الله بخي او معاف کوي دا چرته کېدل شي مقصود مې د خبره کې دی چې د الله نبی دعوت عام دنیا ته ورساو دا له خطوط متعلق خبره او رسول الله صلی الله علیه وسلم همدې سم دعوت کاو د خط په ذریعہ دعوت کړه ده عمر ګری همدې لګری د علاقو تالته والین کړی دی او غیبه د قران درسونه کول او دا د دعوت طریقه وا په زمانه کې د دینه بعد واقع د خیبر لا د خیبر ناشنا غزوه ده چې ډیر عجایبات پکې دی من منځ کې واقع شوی دی ناشنا د یهود مقابله وا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د حدیبین را واپس شو نو د زول حجې میاشتې په مدینه کې تیر کړه او د محرم یو څو ورځې په مدینه کې تیر کړه نبی پروګرام برابر کو د خیبر د حمله لپاره چې دی له ورسو هغه له ولی پروګرام برابر او وجه دا اعداد چې په خیبر کې يهود وسیدل او يهود چې دی هغه مکر والا خلک دی هغه د شي سواله د په خوانه د انبیو دشمنان دی او بيد رسول الله سم سخت دشمنی کړه دا اوس هم سخت دشمنان دي او دجال من پام دیو کی پیدا کی چې امت به گمراه کړي ډیر امت د مسلمانانو به د دجال له لاسه گمراه کړي او وسم ډیر امت د دې له لاسه گمراه ده نو دغه د مکر او د پریب او د سیسو زیو هغه د احزاب او جنگ چې شو خندق هم دیو را پاتولیو قریش هم دیو را پاتول او زه په زه باندې به خلک دیو را پاتول او بنو قریزه ولم دی ورغلی او تویلی چې ورواده د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خلک دي غړ شریانه مفسدان ظالمان او وزم لګی دی مکر پر یبونه کوي د دې لپاره کوشش کاوه چې را د مدینه د خلافت څنګه ختم کو د دې لپاره به کوشش کاوه د بنو نذیر د مدینه تری ومال ته دیرو خیبر یو علاقه ده د مدینه په شمالي جانب کې واقع ده یو سلو څلور اتیا کیلومتر د مدینې نو د مزل په خاني میلیونه باندې تقریبا 100 میلیونه مزل لندس یو څلور اتیا کیلومتر لکه دغه اسلام آباد پورې تقریبا دونه لار ده په دغه پروخانه باندې کله زینو درې ورځې کې وترسي هغه زمانه کې په درې ورځې کې رسیدل اواز دی وخت کې چې زینو د دنیا مګې ټو کې بلکې دوه ګڼو کې شوی ته رسیدي د ګاډي په سریه باندې اړیره نېشنل اکد اوس هم ما شانې په خپل حال باندې پرسته ده د خیبر د کل د څنګه غړغړی د جوړ شوی دی او دا خبر کورونه چې دینه ماغه کند کی ماغه د کجورو په باغونه کې ماغه شانت دی لکه څنګه چې هغه زمانه کې ماغه آبادین مله د عربانو پرې خوشتي دي د یو یادګار د پاره ول پرې خوشتي دي اقلاګانی چې کې مې دي هغه اوس هم په حال باندې باقی پاتې دي او نبی صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې د خیبر باندې حمله کوي نو دا خبر اخکارا وکړلا مرګرو ته اعلان وکړو چې خیبر باندې به حمله وي عام جهادونه ته نبی صلی الله علیه وسلم توریه کوله توریه شرف دانکیز ته زو دې ته کملار تلې دا څنګه شل اخو دې خو خبرې به کولې دې په اړه چې خلک پوهې نشي توریه دې ته وای او دې کې اخکارا اعلان وکړو چې خیبر باندې حمله کو ته دې حکمت داو چ قرآن کې الله سبحانه و تعالی وعده کړی و دسی فرمایلی چې وعدکم الله مغانم کثیره فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم سورۃ الفتح کې الله دا وعده کړی و د حدیبینه بعد چې الله تاسو سره وعده کړی دا چې د خیبر غنیمتونه و تاسو ته ملاویږي اے مسلمانانو د الله په وعده باندې 100% یقین در رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه مو چې دا به موږ ته ملاویږي بیغم او بالکل په نور جهادونه کې به پلګی یاره و په دې کې پیاره نه و بیغم روان وجه دا چې الله وعده ده په اطمینان کې دي چې بالکل دې ته یقین وای دا یقین زده کول موږ لپاره دي چې الله یو خبر وکړي چې دشه دا به بالکل مطمئن شي چې دا شانت ده حقیقتا هم دا شانت ده نو دې د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ته زو په دې حمله که څوک راته لاره نیسي او که څوک شیطانی کوي کار څه کوي دي ځکه الله موږ سواده کړی دا په تحقیق کې هر څو اسباب چې څوک مخې ته ودري نیشي ودروله دا الله وعده کوي خلل ناراضي دروغ پکې ناراضي خیانت پکې ناراضي دي د وژن احکار اعلان یو چې خیبر غزا ته به موږ ځو خیبر کې دا یو بدیان او سیدل نه پدې کې اعراب باندې چانو اغی ویلی او د مدینه منافقانو چې د حدیبینه پاتې شوی نه اغی ویلی چې موږ هم دی لزو وجه دا چې دوی ته پته و چې په خیبر کې کجوري ډیر دی او غنیمتونه ډیر دی لاړ بش پیسې براو د مال پنيت باندې غیم دا خبرو کې مونږ نه زو بس نبی رسول الله مونږ ته اجازه وکړه مونږ د سزو الله رب العزت وحی کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې خیبر ته نه بوزي مگر هغه خلک به صرف بوزي چې په حدیبیه کې هغه حاضری ورکړي او یو زر او څلور سو کسان چې ټول مجموعات څوارلس نیم سو یا پنځلس سو کسان جوړېدل دا یو نیم زر کسان به بوزي نور څوک باندې بوزي دا یو ته په حدیثو کې پټه وحی کړې و قرآن کریم کې پاغي باندې الله والا ورکړي دا وي تاسو ما ویلي دی پیغمبر چې ګور داخله بزانس نه بوزي قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل الله ما تویلی دی چې داخله بزانس نه بوزي نو دی اعراب او دی منافقان ویلې چې بل تحسدون ان تاسو حسد یعنی نبی رسول الله او صحابه ته تاسو مو حسد کوي دا دې باطل ولا طریقه حق پروست ته متعصبین وي ودا تعصب کوي او موږ سره حسد کوي موږ تاسو چې شي دي تاسو موږ تعصب وکړو تاسو کوم سر زر دي کوم کمال سره دی چې موږ تاسو تعصب وکړو موږ سره الله رسول حق او قران او حدیث را سره دي موږ څه کوي تاسو تعصب نزل زمانه چې قانون دی چې تاسو موږ سره حسد کوي نو دا الله رسول عليه الصلاه والسلام سره بل یو حکمت وکړه وې سوچ تاسو کې غواړی چې خیبر ته حاضر شي او جهاد ته لاړ شي راځي سوچ زه راځي لاړ وشو خو دومره دا چې ګورک خیبر پد حقيقي نو غنیمت کې وا صرف د هغه چا حصے چې حدیبی ته حاضر شوی غنیمت باغی لو ورکو او دا نور خلک دې پکې راځي حاضر دي شي جهاد دې ثواب به وشي که څوک رغبت په جهاد کې لري جهاد سمینه یې بس راځي او که غنیمت څو غواړي نو غنیمت بل نه درکو سر دې کسان لګاول هغه الله علا خلق نو منافقانو اعراب باندې شانو نو ټول پټ شل به دا شاده شلو چې غنیمت په ګنیو نه سره ژوند ها ته د منافقانو جهاد ده جهاد د منافقین دې ته وجه ځکه فایده و دنیوي یا غلبه د کافر باندې مسلمانانو راشي هغه سر روشت کې چلګه منګه مي زان مخه ته مخه تکلیف په هغه وخت کې او کله چې سخت او د تکلیف وخت دی او د مشقت وخت دی هغه وخت به زان نه حاضرې ته دي دوه جنا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکمت یو څه وکړ چې ګوره تاسو به زی جهاد ته لاړ شئ ټیک د جهاد نه مونږ نه منع کوو خو دومره دا چې غنیمت بدل نه درکو نه غیظ شاته شو صرف دغه مسلمانان لاله دغه 1500 کسان تقریبا په دې کې زنه نه وي حدیبی د حاضر شوی ام سلمہ رضی الله عنها پکې کې و صفیه رضی الله عنها پکې ده ربیعه پکې ده نور زنه نه پکې دي زنه هم ځا سبوتره په دې جهاد کې حدیبی تم تری و دل تم تری دا خبره دې په اړه وکړه چې په دې روایت کې دا غي تذکرہ هم راځي دا یې قسم پکې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه خیبر طرف ته روانې ده په دې کې منافقانو د دې ځنه جواب زر خبر ته ولېګو عبد الله بن ابي بن سلول منافق پټي جاسوسان ولېګلو خبر واره لګا یو ور کړل چې نبی رسول الله هغه عمله در باندې کړ ځان تکړه او دا مو ته ویل چې دا الله پیغمبر چې دا غوړه وسلو سره نشته دي جماعت قليل لږ شان خلک دي ستاسو شمارتا ستاسو وسلیتا نیچی رسیده تاسو لیچه اللہ کم تا قدر کرده دا دیوزا نشتا یری گئی ما اغیتی خبر ورو رساو یهودیانو تیدا خبر ورو رساو جاسوسی و توقللا نبا دی که یهودیانو نیو دو کسان چه یو کنانا ابن الربيع ابن ابي الحقيق ده چې داده دی علاقه مشر ده دا او حوزه ابن قيس دا دواړه کسان د خیبر نه لاړو غطفان قبيله را ورل غطفان قبيله چې د يهوديانو سره معاهده ده معاهده ده حلف ده قسم ده چې بس تاسو کوم لکه موږ به سمرګري او غطفان چې مشرکان دي د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان په دې کې لاړه او غوښتي الویو چې دا سړی را روان دي د مدینې نه په موږ حمله کوي تاسو به موږ سره ودرېږئ دا غي مشر چې وایي عینه ابن حسن عینه ابن حسن عینه ابن حسن هغه سړی چې دا الله نبی د په باره کې ویلي الاحمق المطاع قمقل مشر هغه قمقل بعقل انسان چې عام خلک دغه په سروان دي دا ناشنا کار دی دا پاره زمانه کې تقریبا کیږي چې مشران دي چې هغه بالکل عقل نه لري په احمد و نصلی ټکی باندې پوي بسم الله هغه مشر شوی ته هیڅ خبر نه ای کچرته تقریر بیان کین بلې مولای له چرته په کاغذ کې ولي کې ولګي به خلکو ته وای نا ادم الحق ما قل متاع و اذا دې سره یو قمقلو عقل نو او خبر به شو کنه لزر تری به زده پر اوچته دلې چې بس امیر سے ویری بس موږ په ورزو او زمون اسلام دا وای چې نه د امیر دغه ته وګوري چې هغه د څنګه امر کوي د الله د حکم مطابق کې د الله د خلاف امر ده ډیر خلک یې چې مشره ته چې وزیر او مسلمان قتل کې دا به ور سیستم مړی ولې لکه وای دا برانه موږ ته حکم دی اډر دی دا برانه امیر سے اډر کړی دی افسر اډر کړی فلان اډر کړی لکه دا برخ الله دی هغه ذات ته دا اډر کړی دی چې مسلمان موجنه مې قتلو نو دا مغه الاحمق المطاع د ته ویلې شو چې دغه نبی رسام را روان دی تاسو به موږ سمرګری کیږي نو په دې کې هغه ته چې بالکل موږ تیار شدید باندې عمله وکړ څلور زره فوج بس ما د طرفه تاسو سره مرګري او باز روایتونه کې لاده چې زری ولا لاس په لاس ورکې دا زر کسان واخلې تاسو به په خیبر کې وسی هل ته بنهست او چې زره تر هغه څلور زره کسان درلې وو یهودیان خوشاله شو زه سره سړی خورا سمرګری شو غطبان غاټه قبیله خورا سمرګری شو نبی صلی الله علیه وسلم چې دغه د خیبر نه وته د مدینې نه وته خیبر طرف ته روان شو او صفا ابن عرفه تپنوم باندې یو صحابي هغه په مدینه باندې امیر وګرځاو چې ته په مسجد نبوي کې امامت کی او جنډه وتړله باز روایتو کې داری چې ابو بکر صدیق له فلاس کې ورک او مدینې طرف روان شو په دې لار باندې به غریب غریب واقعات را لکه یو دغه واقعات نه د بهره روزانه ایمان چا په دې وخت ایمان راوړل دي د عامر ابن لکوع صحابي شیرونه او په هغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه زنانو مخامخه بعضی خبرې کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ادب ور کول په لار باندې چې سو واقعات را غلي دي تر خیبر در رسیدو پورې چې هغه زمونږ د فارغ فیدمن دي ناشنا ناشنا واقعات را خیبر ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېده به حمله په کومه طریقه باندې وشلو الته کومه خبرې رااله د الله نبی مرګرو ته څه بیان کړل او څه طریقې سره جنگ وشو دا په حد څنګه تمامه شو په کومه طریقه دا وګړه کیسه ده چې دای خلاصه خلاصه فیدمن فیدمن جملې اره خبره فیدمن ده غټه غټه خبره به هغه راوالو الله په دې سره په بلخ کې بداغه اتمامو کو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته دین بشیرت راکړي او عمل توفیق درکړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد.